Defa, defa, defa, zongisa, eloko ya motoho. Senga, senga, senga, soki ya boina yeko landate. Defa, defa, defa, zongisa, zongisa, eloko ya motoho. Senga, senga, senga, soki ya boina yeko landate. Defa, defa, defa, zongisa, zongisa, eloko ya motoho. Senga, senga, senga, soki ya boina yeko landate. Sale langa isuwa, na mesu mama mondwe. Kole kisa te tata, loke kozala saturé. Sale langa isuwa, na mesu mama mondwe. Kole kisa te tata, loke kozala saturé. Ya yosuwa, soki ye kamati yo tata. Oko ya kompetangai. Loko la opo mangai. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, no ke kozala saturé. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, no ke kozala saturé. Ya yo suwa, soki e kamati yo tata. Oko banga banate. Mosala kobeta kangai. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Ya yo suwa, soki e kamati yo tata. Oko banga bo kilo na yote mosala kobeta kangai. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Ya yo suwa, soki e kamati yo tata. Oko banga baninga na ngai te mosala koswani sakanga. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Ya yo suwa, soki e kamati yo tata. Oko boya kolia na ndako mosala koswa ni sakangai. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Sale la ngai suwa, na mesur mama mounwe. Ole kisa te tata, noke kozala saturé. Moninga déficit la banque de l'invitation. Oh, comme une invitation, bungi si elle en bas, le bia yo, maman. Ya yo te oro, ya moninga na yo. Ya yo te oro, ya moninga maman. Moninga pesi onda kona yo, fute la ope sa yembongo. Ya yo sanza esili yo, boy ko fute obina batonda kona yo. Ya yo te oro, ya moninga na yo. Ya yo te oro. Tata lali a posani fungola ya voiture. Obimi na voiture encore baninga lobi o sombi. Ya yo, ya yo te oh, ya tata na yo. Ya yo te oh, ya tata na yo. Moninga déficio sapato kende na invitation. Yo peko tambo ya lolendo buki tano ya sapato lobi bayibie. Ya yo te oh, ya moninga na yo. Ya yo te oh, ya moninga mama. Moninga déficio bijon la tan invitation. Yo pe olinga bitumbo bundi bayibi olobi. Ya yo, ya yo te oh. Ya yo te oho, ya moninga mama. Moninga defisyon da kokene l'invitation. yope kotambwa lolendo bukinda kwa bato mama ya yote o ya moni nana yo ya yote o ya moni mama moninga deficient pigeon la tan invitation ola ti baluli osongi na ndako lobi obongi ya yo ya yote o ya moni nana yo ya moninga mama moninga apesi yo ndako ofutela na sanza yo mpe olinga kofuta ndako te okosi bato nsombi mama ya yote o ya moninga na yo